to minus 70%. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 stycznia, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie kolejna tura rządowo-górniczych rozmów, co dalej ze szwajcarskim frankiem i nowe zatrzymania we Francji związane z ubiegłotygodniowymi zamachami. Jest kolejna runda negocjacji rządu górników na temat planu naprawczego dla kompanii węglowej. Przed nimi związkowcy mówili o iskierce nadziei. Szef kadry Dariusz Trzcionka zapewniał, że jest dobrej myśli. Podkreślał, że uczestniczący w katowickich rozmowach przedstawiciele górniczych związków liczą na wypracowanie porozumienia, które zostanie przedstawione całemu sztabowi związkowemu. Bardziej sceptyczny był szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. On też przyznał, że jest iskierka, ale czy się przemieni w płomień, czy w światełko w tunelu, jego zdaniem trudno powiedzieć. Związkowcy nie chcieli mówić o szczegółach rozmów, ujawnią je dopiero po dojściu do porozumienia i poinformowaniu o nim górników. Jednym z przedmiotów negocjacji jest spółka restrukturyzacji kopalni, do której według rządowego planu mają trafić 4 z 14 kopalń kompanii węglowej, czyli kopalnie Bobrek Centrum, Sośnica Makoszowy, Pokój i Brzeszcze. To one przynoszą największe straty. Według związkowców przeniesienie tych zakładów do SRK oznacza ich likwidację. Pani premier powtarza, że rząd nie chce likwidować kopalń, lecz je restrukturyzować. I temu ma służyć przyjęta w nocy przez posłów w ekspresowym tempie ustawa. A do protestu przeciwko rządowym planom dołączają kolejni górnicy. Poparli go pracownicy katowickiego holdingu węglowego. Górnicy holdingu węglowego przyłączają się do strajku po tym, jak ogłoszono rządowe plany likwidacji 4 kopalń należących do kompanii węglowej. Jak informuje Śląsko-Dąbrowska Solidarność, rano protest rozpoczęło ponad 80 górników z kopalni Murcki Staszic, którzy nie wyjechali na powierzchnię. W najbliższych godzinach mają dołączyć do nich pracownicy kopalni Wujek Śląsk. Według danych Solidarności pod ziemią protestuje obecnie około 1300 pracowników i kilka tysięcy na powierzchni. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim rozpoczęła się po godzinie 11 kolejna tura negocjacji pomiędzy związkami zawodowymi, a stroną rządową dotycząca planu naprawczego dla kompanii węglowej. Marcin Rudzki, Polskie Radio Katowice. 4,23 zł, tyle teraz płacimy za franka, to wciąż dużo, ale wczoraj o tej samej porze szwajcarska waluta była warta aż 4,80. Spokój i cierpliwość zaleca główny analityk Aviva Polska Paweł Matkowski i przypomina, że dla kredytobiorców najważniejsza jest data spłaty raty. Większość tych terminów jest na początku miesiąca, więc jest jeszcze spokojnie co najmniej kilka, jeżeli nie kilkanaście dni dla większości kredytobiorców. Główny analityk domu inwestycyjnego Xelion, Piotr Kuczyński, przewiduje, że do tego czasu wartość franka powinna spaść. Bank szwajcarski będzie musiał, to oni mówili, że będą aktywni na rynku. Wierzę, że będą interweniowali mocno na rynku, to jestem całkowicie przekonany. I że postarają się doprowadzić do poziomu 1,1 franka do euro. Z czego by wynikało, że u nas frank złoty może zejść do poziomu 3,94. Jest to realne w ciągu, powiedzmy, miesiąca. Kredyty we frankach szwajcarskich ma około 700 tysięcy Polaków. Prokuratura sprawdza, czy Czeczeni, którzy w przeszłości przebywali w ośrodkach dla cudzoziemców w Czerwonym Boże i Łomży, walczą po stronie państwa islamskiego. Dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio Białystok. Kilka osób narodowości czeczeńskiej, które uzyskały azyl w Polsce i mieszkały w ośrodkach dla uchodźców w województwie podlaskim, może mieć związek z państwem islamskim. Jak poinformował wczoraj po posiedzeniu do spraw służb specjalnych poseł Marek Biernacki z PO, w szeregach islamistów walczy od 6 do 8 obywateli Polski. Francuska policja zatrzymała 12 osób podejrzanych o współpracę ze sprawcami zamachu w ubiegłym tygodniu. Eksperci wiążą tę operację z podobnymi przeprowadzonymi w Belgii i w Niemczech. Większość zatrzymanych to mieszkańcy Grigny pod Paryżem, skąd pochodził zabójca policjantki i 4 osób w sklepie z żywnością koszerną w stolicy. Mieszkańcy tej miejscowości są przekonani, że zamachy terrorystyczne to nie sprawa islamistów, lecz perfidna prowokacja zmontowana przez prezydenta Holanda, Izrael i Stany Zjednoczone, aby skompromitować islam i dać do ręki broń przeciwnikom muzułmanów. Według policji zatrzymane osoby udzielały wsparcia Amediemu Kulibaliemu, który, jak się okazuje, zastrzelił 20-paruletnią nieuzbrojoną policjantkę, stażystkę, gdy znajdował się w drodze do szkoły żydowskiej. Uczące się tam dzieci były celem jego ataku. Policjantka w wyniku banalnej interwencji drogowej znalazła się na jego drodze. Zginęła, a on zmienił plany. Wiadomo już, że wcześniej wziął w jednym z banków pożyczkę. Pieniądze te najprawdopodobniej wykorzystał do kupienia broni dla siebie i dla braci sprawców zabójstwa w Charlie Hebdo. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Myślisz o zdrowiu? Myślę o zdrowiu, ale bardziej myślę o sensie i o takiej kompozycji. Nawet jak mnie zaprosiłeś na to spotkanie, to pomyślałem, no dobry przyczynek do tego, żeby sobie tak pomyśleć. Ja rzeczywiście, no takie zwariowane życie i jak ostatnio z kimś rozmawiałem i opowiadałem, co robiłem w życiu, to powiedział, no to jakiś chaos totalny. Szkoła, biznes, działalność jakaś społeczna, no, po prostu bardzo różne obszary, tematyczne też. A ja sobie stwierdziłem, że właściwie jak kiedyś mnie, rozumiesz, natchnęło harcerstwo, chrześcijaństwo, a potem hipisostwo, to tak właściwie robię do dzisiaj to samo, tylko świat się zmienił. No nie za bardzo można sobie powiedzieć, że jesteś dziś hipisem. Masz trójkę dzieci, co prawda już odchowane, ale jednak za nie odpowiadasz. Wspólnie z żoną prowadzisz biznes. Masz krótko przystrzyżoną bródkę i elegancko uczesane włosy. Zdecydowanie nie jestem hipisem. Uważam, że to był piękny czas. Też pełen błędów, ale piękny. I dla mnie ten ruch hipisowski to było... Ja uważam, że to było przeczucie. My żyjemy w jakimś nieprawdopodobnym przełomie cywilizacyjnym. To, co w tych hipisowskich przeczuciach, wolność, miłość, twórczość, rozwój, to są teraz treści nieudolnie realizowane, ale nawet przez korporacje, albo przez urzędy, albo przez ruchy społeczne. To są rzeczy, które hipisi, ale to było takie przeczucie. Ja tam doświadczyłem takiego wyrwania się z takich stereotypów, zakorzenienia, bycia jakimś. To był bunt. Pamiętaj, że to był przede wszystkim bunt wobec tego świata, który nas otaczał, ciebie wtedy. My jesteśmy z podobnego pokolenia, dzieli nas raptem 4 lata. Mhm. Myślę, że wyrażałeś wtedy swój bunt przeciwko takiemu światu, jaki był wokół nas. To były lata 60., 70., prawda? To był ten twój wtedy moment buntu. No dokładnie. To był bardzo ostry bunt i to jeszcze wcześniejszy, znaczy przed SOS-em, no to ja się wyprowadziłem z domu, zapuściłem długie włosy, powiedziałem, teraz będę hipisował i odrzucam was, mieszczaństwo, w ogóle wszystko odrzucam, tak? Kiedyś stworzyłeś taką przestrzeń niezwykłą, skrót padł SOS. Musimy wyjaśnić słuchaczom, chodzi o Szkolny Ośrodek Socjoterapii. Niezwykłe edukacyjne miejsce na mapie stołecznej edukacji na Rondzie Wiatraczna dla młodzieży pogubionej, wypadającej z systemu oświaty, zagrożonej uzależnieniem, co ważne. Bo to chyba był jeden z tych elementów, który pozwolił ci w ogóle wejść do oficjalnego systemu edukacji. Cofnijmy się zatem do tych czasów i wytłumacz nam, jak to się tobie udało wtedy, staremu hipisowi, zostać dyrektorem w końcu oficjalnej edukacyjnej placówki. Psim swędem. Jednak. To znaczy, to było w ten sposób, że zaczęło się od tego, że będąc w takiej grupie hipisowskiej, ale już nieco dojrzałej, zaczęliśmy się zajmować kolegami, którzy ćpają i zobaczyliśmy, że to nie ma żartów, bo tak na początku narkotyki, o co chodzi, jakaś fajna sprawa. A tutaj patrzymy, nie, to zaczyna być groźne, coś się dzieje. Zaczęliśmy się zajmować kolegami, a potem młodszymi. I takim znaczącym momentem było spotkanie Jaczewskiego, na on czas docenta, teraz profesora, który dał nam strych na Nowogrodzkiej i najpierw powstał OS, Ośrodek Socjoterapii. Myśmy się wtedy uczyli, ja się uczyłem, parę osób się uczyło psychoterapii, ale stwierdzi taki, w takim wydaniu Jankowskiego, wiesz, wydaniu psychologii humanistycznej, no i założyliśmy ten ośrodek i stwierdziliśmy, no to tutaj nie robimy psychoterapii, ale robimy coś i żeśmy znaleźli tą nazwę, robimy socjoterapię, czyli to jest terapia, bo są ludzie pogubieni, ale my ich, pomagamy im przez tworzenie społeczności, przez robienie zadań, tam była muzyka, tam było granie, tam były happeningi, malowanie, no rozmaite rzeczy, a też na przykład Andrzej Jakubowicz, taki, co w Trójce też kiedyś działał, prowadził, no skoro jesteście zbuntowaniem, to się dowiecie, kto to był Dylan, kto to był Bajez, jak to powstało, jak to się działo, tak? Taką robiliśmy rzecz. No i tam w pewnym momencie zobaczyliśmy, że te nasze dzieciaki wyrzucają ze szkoły na okrągło. A my widzimy, że oni przestają ćpać, ale nie chcą się ładnie ostrzec i przystosować. Mhm. Myśmy w ogóle uważali, że przystosowanie nie jest żadną wartością, wręcz patologią, że trzeba być sobą, iść w ten. No tośmy założyli szkołę. Założymy klasę. Ona skończyła się wielkim sukcesem, 4 lata. Potem kuratorium, no właściwie taki sukces tego, no to zrobiło coś, co nazwaliśmy SOS-em, ale nie było jeszcze instytucją. Były klasami przy Centrum Kształcenia Ustawicznego. No i to była ekipa, grupa i w pewnym momencie na skutek zresztą silnych przetasowań, konfliktów i w 81, to było bardzo ciekawe, bo to był czas Solidarności, no ministerstwo nagle zdecydowało, że powołuje ośrodek. O co myśmy walczyli, aleśmy w życiu nie wierzyli, że się uda. To był okres, wspomniałeś, dość trudny, jeśli chodzi o narkomanię w Polsce. Był fatalny kompot, który po prostu niszczył tych ludzi, prowadząc ich do śmierci. Bardzo duża grupa tych podopiecznych, którymi się zajmowali się na początku, to byli kompociarze. To byli kompociarze, ale na początku byli rzeczywiście i też ostro uzależnieni, myśmy mieli odwyki domowe, ale potem w pewnym momencie zaczęliśmy się tak polaryzować. No jednak my się zajmiemy tym, którzy wpadają w to, a niektórzy już są w tym. Był wtedy konflikt ideowy z Kotanem, którego bardzo poważam i uważam, że zrobił kupę roboty, ale wkurzał mnie też maksymalnie, kiedy on pracował z ciężko już uzależnionymi i twierdził, że niestety każdy, kto, wiesz, zapali trawkę, to za chwilę zostanie ciężkim narkomanem. Tak, to z badań... on zbudował pewien front, stworzył swoją legendę, z którą ty się w jakiś sposób musiałeś zmierzyć, prawda? Bo on miał do ciebie zastrzeżenia. Co ty robisz? Myśmy się wręcz przyjaźnili, on kilka razy o nas mówił dobrze, ja też o nim, ale też żeśmy się ścierali na różnych forumach, ponieważ ja uważałem, że trzeba pomagać subkulturze i pomagać ludziom, żeby się dalej buntowali, tylko konstruktywnie. Nie żeby ćpali, nie żeby się rozwalali, tylko żeby się wyciągnęli właśnie to stąd terapia, wyciągnęli ze swoich problemów i zaczęli coś robić dla świata, sensownego dla świata. I myśmy to w tym ośrodku robili i mieliśmy dowody na to, że to działa. No i ja wiem, że iluś osobom w takim wolnościowym, takim luźnym tym nie jesteśmy w stanie pomóc i wtedy mówiliśmy, no to niech on idzie już do zamkniętego ośrodka, jeżeli sam chce, prawda? Do takiego, w którym już jest cała poetyka, naprawdę pracy z ciężko uzależnioną osobą. Ja wtedy się uczyłem psychoterapii. Bardzo wyraźnie mam wrażenie, że widziałem różnicę między tym, kiedy uzależnienie, kiedy ćpanie, branie jest jeszcze objawem, a kiedy już zaczyna być chorobą. Bo człowiek jest pogubiony, nie wie co robi, zaczyna palić, pać, pić, robi różne rzeczy i jeżeli w tym czasie wprowadzi się w jakąś konstruktywną aktywność twórczą, sensowną, pracę, poszukiwanie, zmaganie z prawdziwym życiem, rozwiązywanie problemów, to te rzeczy mu odpadną. One tak jak objaw, one przestaną być funkcjonalne. Natomiast w momencie, kiedy ten objaw, no wiesz, możesz mieć objaw bóle serca, ale jak masz zawał, to już przestaje być objaw, tylko już zaczyna być choroba, prawda? Na początku to jest objaw, bo źle żyjesz, źle jesz, nie wiem, co się dzieje, a potem już zaczyna być choroba. I tak jest też narkomanią. Sukcesem była ta pierwsza klasa. Jak mówisz, doszło do matury kilkanaście młodych ludzi, którzy byli dla ciebie dowodem na to, że to działa. No i dla władz, wiesz, te władze nie wiedziały, co z tym robić. Tu taka dziwna ekipa, długie włosy, wiesz, tego, a tu trzeba nagle, wiesz. No to powołali te klasy. Anegdota piękna. Jak powołali SOS. Ten 81, takie przewałki, zdziwienia. Wtedy oni się bali Kotańskiego, bali się, że on zdominuje wszystko. On też tak, ja uważam, że powinna być bardzo duża różnorodność, a on uważa, że powinna być tylko jeden sposób działania. Jedna metoda, którą on firmował swoim nazwiskiem, będąc już wtedy guru leczenia narkomanów. No i ponieważ oni tu mieli takiego mniejszego góry, takie mniejsze coś, co im wyszło, no to oświata się zdecydowała, że nie, my jednak postawimy na to. Czyli kolega Jacek Jakubowski może stworzyć zespół i poprowadzić szkolny ośrodek socjoterapii. Ja wtedy miałem długie włosy. Zespół to byli kumple, uczniowie to byli kumple. Myśmy byli jedną taką ekipą i ja nagle stałem dyrektorem. Ja mówię, dobra, fajnie, robimy, ale pamiętam, że no, przydzielono mi księgową, a właśnie nie księgową, tylko uwaga, zespół scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej. Wtedy wszystkie szkoły miały jedno, no i na czele była taka, wiesz, pani, która rządziła finansami wszystkich szkół, więc moja księgowa, nie? To raczej ja jej dyrektor, nie? No i dobrze, przyszedłem do niej, taki trochę zdetonowany taki budynek. Miła kobieta, ciepła, wspaniała, ale ja wtedy wchodzę i mówię, dzień dobry, nazywam się Jacek Jakubowski, jestem w związku z tym nowo powołanym ośrodkiem, bo ona tak, słucham pana, nazywam się tak i tak. Ona mówi, a, witam pana dyrektora. A ja się obejrzałem, bo myślałem, że ktoś wszedł. I potem nagle, pamiętam, to był taki moment, jak się uświadomiłem, matko boska, jestem dyrektorem w oświacie. Przecież ja na tym się kompletnie nie znam. Za chwilę będzie jazda. No dobra, my jesteśmy kumple tego, ale tam są jakieś przepisy, jakieś finanse, jakieś po prostu lokale, jakieś zarządzenia po prostu. A ty jeszcze hippies w jakimś sensie, prawda? Znaczy ja już wtedy byłem na etacie nauczyciela, ja już pół roku pracowałem przy kuratorium, ja już zapadłem wtedy na chorobę biurokratyczną. Te klasy powstały w taki sposób, że ja pisałem sam do siebie listy. Dlaczego? W kuratorium powiedziano, wiesz, żeby stworzyć coś takiego, to trzeba mieć pacjentów, że to się dla nich to tworzy. No to ja poszedłem do Jurka Melibrudy, mojego mistrza zresztą w swoim czasie, który prowadził ośrodek terapii rozwoju osobowości. Mówi, Jurek, czy byś nie mógł przyjąć tych ludzi, których mamy, jako pacjentów, no i powiedzieć, że dla nich potrzebna jest szkoła, prawda? No macie pacjentów i potrzebna jest szkoła. No to my, dobra, tylko takie pismo niech przyjdzie z Otiro. No to Jurek mówi, no napisz to pismo. To ja napisałem, dałem pani ordynator, pani ordynator dyrektorowi, dyrektor kuratorowi, kurator wizytatorowi, wizytator przychodzi, mówi, o Jacu, wiesz co, jest już pismo, to odpisz. I ja w ten sposób odpisałem, to potem oni powiedzieli, że jeszcze coś trzeba, dołożyli, no to ja musiałem odpisać jeszcze raz i w ten sposób sam pisałem do siebie. Ale efekt był... I efekt w postaci ośrodka się zrobił. Dostałeś lokal na Rondzie Wiatraczna. No wiesz, wcześniej dostaliśmy piękny budynek przy Chełmżyńskiej, który jest już zrujnowany i to było zwariowane, ale podstawowe miejsce to było przy Rondzie Wiatraczna. Tak. I tam ja trafiłem w 81 bodajże roku, kiedy tworzyłeś zespół wychowawców, nauczycieli. Janeczka Zawadowska, cudowna nauczycielka, która postanowiła pomóc ci w stworzeniu takiej szkoły, prawda? Zespołu nauczycielskiego. Janeczka, jak się z nią spotkaliśmy, była żoliborską damą, doktorem chemii, w panie. Nie miała nigdy nic wspólnego z dydaktyką i to było jedno z kryteriów, które ja dobierałem w zespół. Mianowicie dobrze było, żeby oni nigdy do tej pory nie uczyli ani nie byli w tych instytucjach, ponieważ to jest kompletnie alternatywne i inne i żeby w to weszli. Janeczka moim zdaniem stała się no co najmniej współtwórcą, no po prostu u niej w domu odbywały się zebrania, ona się przyjaźniła z uczniami, z nauczycielami, nadała taki szlif, takiej żoliborskiej inteligencji, ale była otwarta, mądra, taka no po prostu i formalnie została dyrektorem szkoły. Ja byłem dyrektorem ośrodka całego, a ona została dyrektorem szkoły. I mieliście jeszcze w dodatku pecha, ponieważ pod koniec 81 roku, jak grom z jasnego nieba, wprowadzono stan wojenny. I to też, podejrzewam, była dla ciebie sytuacja bardzo niekomfortowa. Byłeś funkcjonariuszem tego systemu, jako dyrektor tego ośrodka. To była koszmarna sytuacja. Ją charakteryzuje coś takiego. Ja w listopadzie dałem wywiad do takiego pisma Na Przełaj albo... No, jakiegoś Na Przełaj, harcerskie pismo, harcerskie, tak? Jakieś takiego pisma, chyba Na Przełaj, ale... Który zaczynał się od słów, uważaj, zaczynał się, bo oni pytali, no w związku z tym, że od września istnieje SOS, no, jako ośrodek, no to jak wam się teraz pracuje? Ja mówię, no nareszcie mamy taką sytuację, że mamy, wiesz, jakąś stabilność, mamy... No możemy naprawdę zająć się tą młodzieżą i tak dalej. I ten artykuł stał w związku ze stanem wojennym zawieszony i wyobraź sobie, że wychodzi on w lutym, w stanie wojennym wychodzi artykuł, nareszcie mamy spokój i stabilność. I możemy pracować i możemy z tą młodzieżą. Słuchaj, ja miałem przyjaciół, ja zresztą byłem w podziemiu też, bo ja wtedy, to był straszny moment, ja miałem takie wrażenie, ja nie jestem takim człowiekiem, ja mam przyjaciół w opozycji, miałem, znaczy wiesz, przyjaźniłem się z Kuroniem, przyjaźniłem się z tysiącem osób. Mirek Chojecki to był mój, ten człowiek, z którym się razem zbuntowałem kiedyś i hipisowaliśmy razem i w ogóle, ale to nie była moja bajka, ale w stanie wojennym ja myślałem, że nie ma już innej drogi, że to się zacznie polaryzować, ja się w oczy nie spojrzę i się zapisałem do jakiejś grupy podziemnej, tam robiłem różne rzeczy, a jednocześnie byłem dyrektorem szkoły. I jak ten artykuł wyszedł, to ja się znalazłem na liście kolaborantów pierwszej. Ktoś mi to, no kolega przyniósł, powiedział, ty słuchaj, no bo za chwilę jesteś na tej liście. A ja mówię, no to są dwie możliwości, albo to wycofacie w porę, albo ja na następnym napiszę sprostowanie do tej podziemnego pisma. Ale jak ja napiszę sprostowanie do podziemnego pisma, no to ubecy już się, no już to będzie dowód i mnie zdejmą. I cały ośrodek się rozpadnie. Ale ja mówię, ja tego nie chcę, ale ja nie mogę sobie pozwolić, żeby zostać kolaborantem. Bo po pierwsze nie jestem, a po drugie, a ja się ściśle wtedy stosowałem do tego, że jak jest bojkot, to bojkot. Nie występujemy w pismach. Miałem zresztą kłopot, bo Kotański występował jak szalony, opowiada, a ja nie mogłem żadnej kontry. Bo myśmy, wiesz, bo jest bojkot. Tak. I mnie no, tam wymazali z tej listy. Pamiętam wtedy wizytę w kuratorium. Nasz ten to był najweselszy barak w tym obozie. Wizytę w kuratorium, w którym pani, taka życzliwa pani wizytator mówi, panie Jacku, to u was mówi tak, w partii to nikt nie jest, tak? Ja mówię, no nikt. A w Związku Nauczycielstwa Polskiego może ktoś jest? Mówię, nikt. A w Solidarności? Mówię, no wszyscy. Ale wiesz, teraz się śmiejemy, ale ona mówi, oj, to bardzo źle wygląda. Wiesz, ja mówię, no, Może pani tylko jedno powiedzieć. To nie ja pani mówię, tylko pani może swoim przełożonym powiedzieć. Nie mówi pani jako szantaż, tylko jako pewien proces. Zamkniecie ośrodek, no to ci wszyscy ludzie się znajdą w podziemiu i będą tam rozrabiać. A nie, no to przynajmniej coś będą robić na wierzchu. Wszyscy byli w podziemiu. Ale w 82 roku miałeś świadomość, że byt ośrodka wisi na włosku. Tak, wielokrotnie. Wielokrotnie wisiał na włosku, wielokrotnie były momenty po prostu straszne. A było wtedy już około, myślę, 80 podopiecznych. No więcej, to było regularnie koło 100. Tak. Koło setki, to było 6-8 klas, był zespół nauczycielsko-wychowawczy i było dziwne miejsce, zupełnie nieprzystające do tej twardej, smutnej rzeczywistości. No ono troszkę, ja teraz jak opowiadam ludziom, jak widzę stare zdjęcia na Facebooku, starzy Sosowicze wrzucają, no to trochę to wygląda jak skłod. Tak. Prawda? I tutaj wyobraźmy sobie instytucję oświatową na olejno, ściany i tego, a tu wchodzisz, niestety bywało brudno, bo nie dawało się tak szybko tego sprzątać. Wszyscy w glanach, w fryzurach, na ścianie różne dziwne napisy. Dziwne napisy, jakieś te drukowane stemple, no meble jeden przez drugiego skądś przyniesione, dziwaczne. I to było zdecydowanie niesamowite miejsce, jak mieliśmy w pewnym momencie aferę i przyszedł major UB, że tam tutaj na interwencję wszedł i po prostu zbaraniał, nie wiedział gdzie jest i mówi do mnie, że chciałby z dyrektorem. Ja, to ja, on na mnie popatrzył i wymiękł kompletnie, ale mówi, no dobra, to chodźmy do gabinetu porozmawiać. Ja mówię, to nie ma gabinetu dyrektora, więc on w ogóle, a ja wiesz, no bo wtedy strach jednak, no nie ma żartów. Mówię, bo wie pan, to jest eksperyment pedagogiczny i tak, a eksperyment, no dobrze. I wie pan, to jest trudna młodzież. Mówię, aha, trudna młodzież. I jeszcze jak się do tego dodawało uzależnienie, narkotyki, tak, to wtedy, że oczywiście. To jakoś to, wiesz, jakoś się tym różnym władzom to mieściło, aha, no to my się zajmujemy tymi, żeby nie byli uzależnieni, no dobra, tak? I dawali spokój. Ale wielokrotnie przecież, począwszy od ciebie, przez inne osoby, wplątywały się, no bo wszyscy byli w jakichś strukturach podziemnych. Coś robili, coś gazetki roznosili. Ja byłem w takiej piątce, która tam obserwowała, na przykład zbieraliśmy informacje, tam mieliśmy, jak była na przykład manifestacja, to staliśmy w różnych punktach i patrzyliśmy, ile ludzi przeszło po to, żeby władze solidarnościowe, jak od kilku takich piątek będą miały informacje, no to będziemy wiedzieli, czy to była 2000 czy 10 000. No jaka jest siła społecznego oporu jakiegoś. I takie różne żeśmy robili rzeczy dziwne. No ale wiesz, no, niektórzy na tym wpadali, tak jak ty. No i wtedy to już afera. Będzie kolejna historia. Zagrajmy pierwszą piosenkę. Co wybierasz? Dla mnie z tego okresu też, a ja też z obecnego, wybrałem Jacka Klejfa piosenkę, ponieważ on był kiedyś w SOS-ie i grał dla tych dzieciaków, ja przyjaźnię się z nim do tej pory, a jednocześnie jest to piosenka nagrana w waszym studiu, tutaj w Trójce i nagrana na koncercie osoby, która moim zdaniem wywarła, no tak jak zresztą na nas wszystkich, niezwykłe piętno na moim życiu, czyli Agnieszce Osieckiej. I to były jej piosenki i to jest jedna z tych piosenek, którą Jacek napisał wspólnie z Osiecką. Posłuchajmy zatem Zaczęty zeszyt. Leonardo, a ja się kręcę, postać nie warto, naprzód planetą. Hej, hej, Leonardo, do sis, wszystkiego dojść można wszędzie, do sis, wszystkiego dojść można wszędzie, do sis, wszystkiego dojść można wszędzie, do sis. Wszystkiego dojść można wszędzie. Panie w koronie, panie z liczydłem, nie chcę być mrówką, ja chcę być szczygłem. A moja sława, droga i muzyka do transowego życia pomyka. Dość jest, wszystkiego dojść można wszędzie. Dość jest, wszystkiego dojść wszędzie. Dość jest wszystkiego, dojść można wszędzie. Dość jest wszystkiego, dojść można wszędzie. Przyszłam z wylewą, ale co z tego? Zmierzam daleko, hej, hej, kolego. Otóżmy sprawę, kochany synku, na jakieś dziewięć miejsc po przecinku. Dość jest wszystkiego, dojść można wszędzie. Dość jest wszystkiego, dojść można wszędzie. Dość jest wszystkiego, dojść można wszędzie. Dość jest wszystkiego, dojść można wszędzie. Siła złego, więc przy jak najlepszym chcę mieć siedzieć w stole. Chcę nauczyć się przemieniać zło i dobro w coś trzeciego, zastawionego za zło i dobro na tym świecie i w tym ciele. Chcę nauczyć się przemieniać zło i dobro w coś trzeciego, zastawionego na tym świecie, na tym świecie i w tym ciele. Dość jest wszystkiego, dość można wszędzie. Dość jest wszystkiego, dojść można wszędzie. Dość jest wszystkiego, dojść można wszędzie. Dość jest wszystkiego, w górę szlała. Dość jest wszystkiego, dojść można wszędzie. Dość jest wszystkiego, w górę szlała. Dość jest wszystkiego, dojść można wszędzie. Dość jest wszystkiego, w górę szlała. Dość jest wszystkiego, dojść można wszędzie. Dość jest wszystkiego, w górę szlała. Dość jest wszystkiego, dojść można wszędzie. Dość jest wszystkiego, w górę szlała. Dość jest wszystkiego. W godzinie prawdy Jacek Jakubowski, Jac, który opowiedział Państwu o tym, jak powstał Szkolny Ośrodek Socjoterapii. Niezwykła szkoła, która połączyła nas, bo ja przyszedłem tam do pracy i zostałem przez Ciebie zatrudniony jako wychowawca. Szybko okazało się, że stworzyłeś rodzaj szklanego klosza, który przykrywał nie tylko pogubioną młodzież, wypadającą z systemu oświaty, ale także kadrę, która nie za bardzo przystawała do normalnej edukacji. Skąd się wziął w tobie pomysł, że już nie chcesz być dyrektorem? Mniej więcej w 1984 roku miałeś takie poczucie, że dość. Dlaczego? Wiesz, to było już wtedy 10 czy więcej lat pracy w jednym tym obszarze. Ja pamiętam do dzisiaj, że jak przyszła do mnie taka 16-letnia dziewczyna, ćpająca, z taką arogancją, ze swoimi tymi rzeczami, ja mówię, rany boskie, i muszę z nią znowu zacząć taki proces, który być może za 3-4 lata ją wyprowadzi na prostą. Pomyślałem, nie daję rady. Nie daję rady. Już nie mam siły do tego. A brak drugiej cierpliwości? Nie. Wypalenie, bym powiedział. A z drugiej strony, ja wtedy miałem niezwykle ambitne plany, które potem trochę zrealizowałem. Byłem wtedy już chyba w zarządzie, albo nawet wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. I ja pomyślałem, ja nie chcę tworzyć takiego szklanego klosza. Ja nie chcę stworzyć jednego miejsca. Ja chcę zreformować całą światę. I zacząłem robić taki ogólnopolski ruch. To zaczęło być socjoterapia, to wprowadzili, nawet zarządzenia powstały, teraz są ośrodki socjoterapeutyczne. Ale mnie nie interesowało. Mnie interesowało twórczy nauczyciel, twórczy wychowawcy, żeby tworzyć takie bąble zmiany w Polsce. Przyznam, że równolegle do SOS-u ja się cały czas rozwijałem jako trener, a nie terapeuta, tylko trener właśnie. Trening interpersonalny, jestem od lat szefem Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wtedy też już byłem. Tworzyliśmy taką jakość, no, można powiedzieć, szkoleń, ale ja bym powiedział, sytuacji szkoleniowych, w których ludzie przypominali sobie, że są bytem emocjonalnym i empatycznym, że myślenie jest tylko częścią człowieka, że jednak człowiek składa się też z emocji, ze stanów, wspomnień, wyobrażeń, marzeń i że to napędza działanie. I myśmy to stworzyli w oświacie, wtedy ja odszedłem, ale stworzyłem ogólnopolski ruch socjoterapeutyczny i ogólnopolski ruch takich twórczych właśnie ludzi, którzy tworzyli. Na początku łatwiej mi było tworzyć w poradnictwie, w pomocy psychologicznej, bo to był taki kanał, który można było wejść do światy, ale w pewnym momencie byli ludzie, którzy byli nauczycielami, byli po prostu wychowawcami czy nauczycielami, którzy przechodzili te treningi, otwierali się na siebie i widzieli, że można inaczej, że można inaczej pracować z ludźmi. I to się rozpleniło po całej Polsce. Ale nie mogłem. Nie mogłeś zostawić swojego dziecka, jakim był Szkolny Ośrodek Socjoterapii, bez następcy. I tu padło właśnie wtedy na mnie. No. Bo ja po tych kilku latach byłem osobą w jakimś sensie pewnie ważną w zespole. Ty byłeś wybrany przez zespół. Nasza alternatywność nie tylko polegała, że my inaczej z uczniami, ale myśmy mieli bardzo partnerskie relacje w zespole i myśmy byli naprawdę demokratyczną strukturą. I myśmy się razem zastanawiali, kto... Po pierwsze, kto chce, ty powiedziałeś, no chcieć, to nie, no, ale się nie bronię, inni się bali tego, bo to jest wyzwanie, to nie jest żaden zaszczyt. Tylko no, być dyrektorem w oświacie w 84 w środku padającego i rozlatującego się, ale jeszcze przez wiele lat funkcjonującego systemu komunistycznego, no, to nie ma żartów. Oczywiście, ale była gdzieś świadomość, że to miejsce jest dla nas cenne. Ono było kloszem, który nas chronił przed twardą, smutną, komunistyczną rzeczywistością. No. Ja też nie paliłem się do tego, pamiętam, ale zespół gdzieś powiedział, Michał, powinieneś dać radę. Problem polegał na tym, że jak wspomniałeś, miałem epizod związany z działalnością podziemną i przesiedziałem się 4 miesiące w areszcie śledczym. Na szczęście nie byłem skazany, bo wyszedłem na mocy amnestii, ale jednak wydawało się niemożliwe, żeby facet z taką przeszłością, który siedział w 83 roku, został w 85 dyrektorem Szkolnego Ośrodka Socjoterapii. Jak tyś to zrobił? To był fuks, naprawdę. Szereg przypadków. Powiem tylko, że był taki moment, w którym był pan naczelnik kuratorium, który powiedział, że w życiu tego nie podpisze, nawet nie pokaże dyrektorowi, że my taką mamy, kuratorowi. I takie nieszczęście, ten człowiek zachorował, dostał zawału i przyszedł do pracy właśnie pożegnać się z pracą. I taki zaprzyjaźniony z nami wizytator, który zawsze nam wspierał, Romek Gała, który naprawdę dzięki niemu też to wszystko szło. On był naszym dobrym duchem takim. Podsuwa to i mówi, no idziesz teraz, no wiesz, dostajesz zawału, przestajesz tu pracować, a ten mówi, a dobra, i podpisał. I tak dalej. Potem było jeszcze szereg przypadków, które doprowadziły do tego, że to w tej szczelinie no jakoś się po prostu przemknęło, że ty, który oczywiście od strony formalnej mogłeś, tylko od strony tam się nie liczyła formalne, tylko liczyły się partyjne układy. No, partia, ubecja, tego wszyscy wiedzieli, że ty jesteś brzydki, że ty tak. jesteś niedobry, bo ty wyszedłeś z amnestii, no ale jednak jesteś paskudny, bo złapano cię na ulotkach i tak dalej. No i taka osoba nie może być dyrektorem po świecie. No właśnie. No i się udało. I się udało, proszę państwa, co do tej pory obaj z Jackiem uważamy za fuks, bo to bardzo dobre słowo. Wartością było to, że trzeba było ten ośrodek ocalić. Mnie później to samo, co się z tobą stało, spotkało po kolejnych 5-6 latach, kiedy już zmieniła się rzeczywistość społeczna, społeczno-polityczna w naszym kraju i też miałem poczucie, że koncepcja zamkniętego, wyizolowanego świata, stworzonego pod kloszem, nie ma sensu. Ale trzymajmy się twojego życiorysu, bo on jest nadal bardzo ciekawy. Zostawiasz ośrodek, wiesz, że w dobrych rękach, tak było, i idziesz w swoją stronę, zaczynasz budować tą niezależną oświatę. Ale może wtedy... jeszcze jest sporo czasu tak. do 89 roku. Tak, ale ja wtedy, tworząc ten ruch socjoterapeutyczny, tworząc to, też tworzyłem pewną otulinę dla tego ośrodka, bo w tym momencie, jeżeli w całym kraju zaczęły być studia socjoterapii, świetlice socjoterapeutyczne, to ten ośrodek nie był jakimś dziwadłem, tylko był pierwszy, był elementem systemu. Elementem, stawał się powoli elementem tworzącego się nowego nurtu, ruchu. Wielkim przełomem w moim życiu, jak w życiu każdego z nas, były lata 90., kiedy ja w pewnym momencie stwierdziłem, że chcę się zajmować oświatą. Poszedłem do ministerstwa, pamiętam ukochaną panią Radziwiłł, która powiedziała do mnie tak, i jeszcze do Hani Rylke powiedziała, ja się z wami, psychologami, w niczym nie zgadzam, ale robicie piękne rzeczy, przyjdźcie tu do pracy. I stworzyła tam takie pół etatu, ja tam pracowałem i tą zmianę w oświacie kreowałem. I w pewnym momencie poczułem, że nie dam rady. Czy to było za czasów profesora Samsonowicza jako ministra? Jeszcze, tak, Janowskiego jako wiceministra. I w pewnym momencie stwierdziłem, pamiętam wtedy też, prowadziłem jeden chyba z pierwszych w Polsce talk showów, Kto się boi szkoły. Zaprosiłem tam wtedy takiego zupełnie nieznanego człowieka, który się nazywał Jurek Owsiak, a reżyserem programu był Iwański i potem Iwański był szefem, no reżyserem Wielkiej Orkiestry, do której mam niezwykły sentyment. I w pewnym momencie, a pamiętam, jak tam taka młoda osoba siedząca na sali zapytała, bo tam ktoś z ministerstwa wywodził, jak to będzie za parę lat, jak się zreformuje ta oświata, a ona była tam w klasie maturalnej, czy przedmaturalnej. A my? Ja tak, mnie to zatkało kompletnie. I stworzyliśmy pomysł na PAM, Powszechna Akademia Młodzieży. Stworzyliśmy wielki program. On wtedy został sfinansowany z pieniędzy przeciwbezrobotnym. I ja właściwie się zaangażowałem w ruchy młodzieżowe, w budowanie takich liderów młodzieżowych, którzy by ożywiali swoje środowiska, ale też w pracę z dorosłymi. I tu mi pomógł ten poprzedni ruch, bo miałem kupę trenerów, pedagogów, psychologów, no wspaniałych ludzi, którzy się mogli zająć w dialogu międzypokoleniowym z tymi liderami, wspierając ich w rozwoju. I myśmy stworzyli taki wielki ruch na całą Polskę, który do tej pory, tam są różne jego efekty, działa, takich liderów młodzieżowych. Tak? Znaczy osób, które animowały taką wokół siebie rzeczywistość. Teoria tego bąbla, o którym mówiłeś. Kogoś, kto rozsadza ten świat wokół siebie. I ja to do tej pory trochę pilotuję, tylko ja jestem jakiś taki dziwaczny i ciągle wchodzę w nowe rzeczy. A moja szacowna małżonka wtedy pomyślała, mówi, słuchaj, patrz, co się dzieje w biznesie. A może byśmy coś z biznesem zrobili? No i założyliśmy naszą firmę, grupę Trop, i zaczęliśmy te same rzeczy robić w biznesie. Pamiętam do dzisiaj, kiedy nam powiedziano, słuchaj, trener w biznesie to jest taka osoba, co się 3 dni ją przygotowuje. A u nas szkoła trenerów trwała 1,5 roku. I mówimy, dobra, to trochę ją skrócimy do roku. Ale wtedy był to kompletny jakiś, wiesz, jakiś odjazd. Co to w ogóle za pomysł? A mówimy, nie, człowiek musi przepracować swoje emocje. Musi zrozumieć samego siebie, a potem się nauczyć tworzyć sytuacje edukacyjne i to będą prawdziwe szkolenia. Nasza szkoła ma w tej chwili 40. edycję. Są ludzie, którzy mówią, że zmieniło im się życie dzięki temu. Zaczęli inaczej rozmawiać, nie tylko w pracy, ale też z żoną albo z mężem. Zaczęli w inny sposób myśleć o sobie i o świecie, ale przede wszystkim być bardziej świadomi siebie, swoich emocji, tego, co mają. I taką naszą podstawową rzeczą, która jest od hipisowskich czasów albo od tego, co myśmy razem robili, jedna podstawowa rzecz. Umieć aktywnie słuchać. Umieć się wczuć w drugiego człowieka, empatycznie wejść w niego. Jak czytam teraz badania mózgu, to się okazuje, że tak jesteśmy skonstruowani, że mamy neurony lustrzane, że w ogóle dzięki temu kultura się rozwija. Nie, że walczymy ze sobą, tylko że się słuchamy, że rezonujemy, że się odzwierciadlamy. No i my stworzyliśmy taką metodę, którą no, Dorota bardziej stosuje w biznesie. Ja także dużo pracuję w biznesie, ale mnie też interesowały różne ruchy społeczne. Stosowałem ją w jakichś tam obszarach wiejskich. Pomagałem mojemu przyjacielowi budować centra aktywności lokalnej, ruch taki cali z Pawłem Jordanem. I w pewnym momencie spotkałem Andrzeja Bliklego. Właściciela firmy wtedy, Blikle. Wtedy właściciela firmy Blikle, teraz bardziej właściciela marki, bo firma już dalej działa, ale jest poza nim. I stworzyliśmy inicjatywę firm rodzinnych. Okazało się z badań, że 70% polskiego biznesu są firmy rodzinne. A w ogóle małe firmy. I że na całym świecie tak jest. I że to jest rdzeń biznesu. Tylko jak im pomóc? W jaki sposób z nimi działać? Stworzyliśmy w oparciu o Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wielki program. Z tego wyszła cudna książka. Mamy metodologię wsparcia firmy rodzinnej, gdzie zobacz, łączą się te wszystkie rzeczy, o których ja mówiłem. Bo co to jest rodzina? Rodzina jest miłość, to jest bycie, ale to też jest konflikty, to jest starcie. To jest po prostu egzystencjalne wyzwanie, żeby przetrwać, żeby ta rodzina była... No, to była rodziną, prawda? A teraz wyobraź sobie, że ta rodzina robi firmę, a firma ma swoją dynamikę, ma klientów, musi zarabiać, musi się rozwijać. Mówi się, że nowoczesna firma musi mieć misję. W firmie rodzinnej ta misja jest naturalna. My z Dorotą no niejednokrotnie wpadamy finansowo, dlatego że realizujemy swoją misję. Nas tak rajcuje to, że my potrafimy ludziom pomóc w samoświadomości. To wszystko jedno, czy to jest trener, czy to jest prezes wielkiej firmy, czy to jest, rozumiesz... Że zapominacie o biznesplanie i gdzieś pieniędzy zbrakuje. No teraz już na tyle dojrzeliśmy, że nie zapominamy i że wiemy, żeby robić te piękne rzeczy, to trzeba mieć też biznesplan. Trzeba też sprzedawać. Ja zresztą muszę powiedzieć, moja hipisowska dusza, czy z tamtych czasów, cieszy się niezwykle, jak ostatnio superwizuje warsztaty ze sprzedaży. Są trenerzy, którzy uczą sprzedaży. Czy ty, nie wiem, czy wiesz, że w tej chwili sprzedaż pod tytułem manipulacja, wciskanie i tak dalej jest nieproduktywna. Ona nie daje efektów. Otóż daje efekty, jeżeli jest sprzedawca, który potrafi tak porozmawiać z drugim człowiekiem i na przykład jeśli mu nic nie sprzeda, to trudno. Ale buduje relacje, jest długofalowa relacja, jest dzięki temu marka zyskuje, dzięki temu mam klienta, który wie, że ja mu nie wciskam, tylko że mu oferuję to, co mu jest potrzebne. I że to są strategie, długofalowe strategie firm, ale do tego trzeba umieć słuchać, trzeba umieć rozmawiać, trzeba umieć zrezygnować w pewnym momencie ze swojego zysku, bo widzę, że to tobie nie posłuży, jak ci to wcisnę. A ludzie są coraz mądrzejsi. Jak ci nawciskam, to mnie olejesz w pewnym momencie. Trzeba umieć dać, trzeba umieć wziąć. I stąd, wejść w kontakt. Wejść w kontakt i stąd piosenka, którą chcesz zagrać teraz. Staszek Sojka. No ze Staszkiem też się zetknąłem wiele lat temu. Głównie dzięki takiej miejscowości jak Pupki pod Olsztynem, gdzie jego dzieciaki mieszkają, jego była małżonka. On tam, no, tam przyjeżdżał, grał. Myślę, że to było niesamowite, jak w kościele wiejskim zagrał sonety Wojtyły, papieża. I jednocześnie jego piosenka była w pewnym momencie hymnem tych działań z młodzieżą. I właściwie moim zdaniem jest dalej takim trochę hymnem, bo w życiu nie chodzi tylko o to, by brać, ale trzeba samego siebie dać. Tolerancja, Stanisław Sojka. Aby żyć siebie samego, trzeba dać na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by dać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Ważne słowa w kontekście tego, o czym rozmawiamy dziś. Jacek Jakubowski opowiadał o tym, co udało mu się w życiu osiągnąć. Dzisiaj realizujesz w zasadzie te wartości, które realizowałeś wtedy, kiedy zakładałeś Szkolny Ośrodek Socjoterapii. Trochę w inny sposób, ale pewnie dla ciebie niezwykle istotne muszą być relacje z tymi ludźmi, którym gdzieś po drodze pomogłeś, którzy dzięki tobie stanęli na nogi. No one mnie budują. Ja mam bardzo wiele, spotykam tych osób i to, co chyba jest najpiękniejsze w tym, to, że szereg z tych osób właściwie stało się moimi mistrzami. Znaczy, ja się u nich uczę. No na przykład w SOS-ie kiedyś był taki pogubiony młody człowiek, się nazywał Andrzej Stasiuk. No jak się teraz spotykam, no to ja mogę się u niego uczyć. On tak mądrze pisze, tak sensownie gada, że mnie to niesie. Albo z okresu Pamowskiego, z tymi liderami młodzieżowymi, no to taką dziewczyną, która przyszła, młodą, 18-letnią, była dziewczyna, która teraz, Jola Czernicka, która jest naszą duchową córeczką i która stworzyła Fundację Iskierka na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, która robi przepiękne rzeczy, która po prostu, ale to już nie tylko, że ona robi przepiękne rzeczy dla tych dzieciaków, ale ona tworzy nieprawdopodobny zespół, ona tworzy nieprawdopodobną relację z lekarzami, ze środowiskiem, robi koncerty, na których grali, na scenie grali na dzwoneczkach prezydenci miast. Rozumiesz? Ona tym sposobem bycia, słuchania, bycia z kimś, tworzy taką rzecz, gdzie ja mógłbym naprawdę się, znaczy uczę się u niej bardziej niż ona przy mnie. Chociaż ja jestem jej takim tato, opiekunem, ale ona mnie przerosła, wiesz, gigantycznie. Czy Jarek Guła, który zwariowaną kapelę Prawdata prowadził, a później stworzył CEDEK, jeden z najbardziej charakterystycznych klubów Warszawy. Więc jest szereg osób, które są znakomite w swojej dziedzinie, a były moimi uczniami. Ja się z tego bardzo cieszę. Ale to, co też jest ważne, to, że ja cały czas, tak wygląda, jakbym prowadził biznes. Nasza firma jest non-profit, to jest spółka non-profit i ona jest celowa. Ona jest po to, żeby działać biznesowo, ale w pewnym obszarze misji. Ale biznesowo, żeby zarabiać, żeby była sprzedaż, ale misja. A ja jestem także członkiem, wiesz, od lat członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, prowadzę Radę Trenerów, to jest dla mnie takie macierzyste środowisko, a drugim macierzystym środowiskiem, nieco późniejszym, jest Ashoka. To jest takie międzynarodowe stowarzyszenie innowatorzy dla dobra ogółu i ja kiedyś dostałem stypendium w Ashoce, jak pracowałem z tą młodzieżą, ale no to stypendium jest bardzo przyjemne, bo możesz przez jakiś czas mieć pieniądze na to, co robisz, ale najcudowniejsze jest to, że ja tam poznałem ludzi, którzy są podobnie zakręceni, zwariowani, robią coś na pół Polski albo na pół świata, bo to jest międzynarodowa organizacja i są kompletnie z innej bajki. Ja tam nagle, moi koledzy, bo przedtem no, psychologowie, pedagodzy, no, trenerzy, coachowie, no to moje środowisko. A tutaj ekolodzy, ludzie, którzy się zajmują zmianami w środowisku, lekarze, no po prostu inne światy, prawda? Ale było to dla ciebie pewnie miłe wyróżnienie, kiedy zostałeś członkiem Ashoki, bo to jest bardzo prestiżowe stowarzyszenie skupiające ludzi, którzy zmieniają świat wokół siebie na lepsze. Tak, to było prestiżowe, jest prestiżowe, ale jest jeszcze bardziej niż prestiżowe, takie inspiracyjne. Ja uwielbiam słowo inspiracja, niedawno przeczytałem u Coveya, co to jest inspiracja. Mianowicie? Inspire, natchnąć duchem. Ja się tam natycham duchem. Znaczy, jak ja przyjeżdżam do tej Ashoki, jak przychodzę na spotkanie, jak się widzimy, to po prostu mnie się oczy już otwierają i serce. Ja zaczynam widzieć, a jednocześnie ja mam takie wrażenie, że w tej chwili tego właśnie potwornie potrzeba jest biznesowi. Zresztą w Ashoce jest taki też nurt, gdzie oni zobaczyli, że jest coraz więcej ludzi biznesu, którzy traktują biznes jako misję zmiany świata. Że są pokrewni, że robią podobne rzeczy. Zresztą Fundacja Iskierka finansuje i jest takim jej zapleczem Marek Kobiałko, który jest biznesmenem, który nie robi żadnych innych rzeczy, ale uznał, jak kiedyś mówię, Marek, za tą fundację to masz miejsce w niebie. On mówi, jak biznesmen, mówi, słuchaj, to jest bardzo dobra inwestycja, tylko społeczna. On z tego nic nie ma. Tylko on widzi, że jego pieniądze pracują. Tylko to na rzecz dobra. W swojej firmie jego pieniądze pracują na rzecz firmy i zysku, i też sensownej misji tej firmy. A tutaj pracuje na rzecz dobra. Ja widzę, że to się w biznesie rozlewa, że nie mam w tej chwili książki z organizacji zarządzania, która by ci nie powiedziała, że to jest właśnie biznes przyszłości. Tylko ludzie do tego mentalnie nie dorastają. Ciągle siedzimy, wiesz, w jakichś starych, głupich pomysłach, że biznes to jest wyrywanie komuś serca i sprzedawanie manipulacyjne i nie, cuda nie widy. My prowadzimy programy, które pozwalają na przykład zmiany, wiesz, kultury organizacji w firmie, tak? Albo rodzinnej firmie, wiesz, przetarcie szlaków, zrozumienie się, wysłuchanie się, wejście w partnerski układ. Wiesz, jak zbudować partnerstwo z szefem? Blikle o tym pięknie mówi. Partnerstwo, nie kumplostwo. Partnerstwo znaczy, że bierzesz odpowiedzialność za swój kawałek. Ale ja cię też traktuję jako człowieka, a nie jako przedmiot do wykonania pewnych prac. I że to w gospodarce innowacyjnej, wiesz, tej gospodarce wiedzy, to teraz jest po prostu... My nie potrzebujemy wykonawców. Robotę zrobią roboty. A pracę, prawdziwą pracę zrobią ludzie. Muszą zrobić ludzie. Muszą zrobić ludzie, którzy się dobrze czują, są szczęśliwi, czują sens pracy, czują się partnersko traktowani i wtedy... To idzie do przodu. Słyszą państwo, jednak hipis. Pozostało ci to, prawda? Z tych starych czasów. Pewien kodeks moralny i wartości, które wyznaczają twoją drogę. Naprawdę, jak na przykład czasem spotykam Ojca Górę, to mam czasem wrażenie, że to są wartości mądrego kościoła. Tej mądrej jego części. Jak byłem w harcerstwie, to mam czasem, że to są te wartości. Jak patrzę na okres hipisowski, to myślę, że te. Ale jak patrzę na moich mistrzów, którzy nie byli hipisami, ale Erich Fromm, Rogers, ksiądz Tischner, Dricker, który wymyślił słowo zarządzanie. Powiedział, nie trzeba rządzić, tylko zarządzać. A to jest co innego. Covey, który mówi o przywództwie. Wiesz, jaka jest definicja przywództwa Covey'a? Covey mówi tak. Przywódca to jest osoba, która u swojego podwładnego może zobaczyć jego mocne strony i tak mu je pokazać, że on sam je zobaczy. No gdzie jest tam dominator, który manipuluje? To się przewala, to mija. Ale mentalnie jeszcze wiele osób tkwią. No i dlatego mam pracę. Super. Pracuj zatem i działaj, rób dobre rzeczy. Wiele jeszcze jest przed tobą, prawda? Oj tak. Choć nie wiem, ile jeszcze życia przede mną, ale pracy jest jeszcze dużo. Jac Jakubowski był dzisiaj gościem państwa w Godzinie Prawdy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać fajne akcesoria w prezencie, możesz skłamać. Błagam, no proszę, ale ja mam urodziny. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji 10-lecia Saturna i sam dobierz sobie prezent, kupując urządzenie mobilne od 1500 zł w strefie Saturn Connect. Dowolne akcesorium do 200 zł dostaniesz w zestawie. Na przykład kup lustrzankę cyfrową Canon 100D z obiektywem 18-55 IS STM za 1879 zł i prezent dobierz sam. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz, jak dobrze wybrać. Na wyprzedaży rocznika 2014 wszystkie modele z oponami zimowymi oraz z pakietem ubezpieczeń za 1,9% w ramach oferty Dacia Finansowanie. Szczegóły w salonach. Kochanie, nie widziałaś mojej ulubionej łopatki? Widziałam. A gdzie? W Polomarkecie. No jasne, że w Polomarkecie, bo tylko teraz pyszna łopatka bez kości kosztuje tylko 9,99 za kilogram. 9,99 za kilogram łopatki bez kości. Super! Polomarket, mój ulubiony. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Dzisiaj są imieniny Waldemara. Wszystkie Waldemary lubią błyszczeć, szczególnie gdy za oknem szarość po horyzont. Błyszcz, Waldemarze. Zima potrwa jeszcze tylko 63 dni. Drogi Waldemarze, przyjmij od Biedronki gorące zimowe życzenia i tę specjalną imieninową ofertę. Piwo Żywiec, tylko 9,99 za 4 puszki po 550 ml. Grejpfrut czerwony, jedynie 3,99 za kilogram. Tylko do niedzieli. Biedronka, codziennie niskie ceny. Proszę Państwa, prawdziwe dzieło można poznać po wyśmienitej rzeźbie, dokładnym wykonaniu, inteligentnych technologiach, wydajnym silniku, bogatym wyposażeniu. Nie zapominając o wyczekaniu odpowiedniego momentu na jego zakup. Nie prześpij wyjątkowej okazji. Ruszyła wyprzedaż Fordów z rocznika 2014. Szeroka gama modeli w niezwykle atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Teraz w Lidlu chrupiące okazje. Pyszna bułka wiejska, tylko po 35 groszy za sztukę. I delikatny maślany croissant z ciasta francuskiego, jedynie po 60.